Nefsi, kişinin nefsini, kendisini şu aşağıda sayacağımız üç şeyden uzak tutması, nefsini onlara karşı hapsetmesi demek. Nedir bunlar arkadaşlar? Bir, nefsini ne yapacaksın? Neye sabrettireceksin, neye hapsettireceksin? Bir, günahlardan uzak tutacaksın. Yani günahlara karşı uzak tutacaksın. Yani nefsin günahlara sabredecek. Çünkü bu sabır gerektiren bir şey değil mi? Yani nefis sürekli senin günah işlemeni istiyor. İnnen nefsele emmâratun bissû. Nefis kötüyü emreder. Yani içki içmek, sakalı kesmek, paçaları kısaltmamak. Değil mi? Ondan sonra sabah namazına kalkmamak. Veyahut da işte yani günah olarak zina etmek, kadınlara bakmak, faiz yemek. Sayabilirsiniz bir sürü. Yani bunları işlememek için insanın ne yapması lazım? Sabırlı olması lazım değil mi? İkinci sabretmesi gereken şey Allah-u Teala itaatte sabırlı olmak. Nefsini ne yapacaksın? Burada tutacaksın, hapsedeceksin ki sana emredilen şeyleri yerine getirsin. Ya sabah namazına kalkmak bir itaat. Değil mi? Bu sabır gerektiren bir iş arkadaşlar. Yani gece yatmışsın 12'de saatini kuruyorsun 4.30'a ki hadi teheccüdü meheccüdü boşver diyorsun. Teheccüd zor diyorsun. Sabah namazına kuruyorsun, 4.5 saat uyumuşsun, başkaları bakıyorsun ki bir de camiye gideceksin. Böyle bir şey de var yani. Evde de kılamıyorsun. Sıcak evde hemen abdestini alıp pijamalarla orada da değil. Erkeksen sana camiye cemaat etmek farz. Zor bir iş sabahın köründe. Kalkıyorsun, apartmandan iniyorsun, evinden çıkıyorsun, bütün dünya uyuyor, hiçbir yer açılmamış, sen uykulusun. Camiye gidiyorsun yürüyerek. Yani arkadaş kolay bir şey mi? Nefsin neye ihtiyacı var bu konuda? Sabıra ihtiyacı var. Yani sabır sadece bizim mefhumumuzda ne? Anlayışımızda, algılayışımızda başa gelen belalara sabretmek diye bir şey var değil mi? Yani başa bir musibet gelmiş. Ne diyor ona? Sabret. Evet bu da sabrın bir türü gelecek. Üçüncü türü de bu. Allah-u Teala'nın takdir ettiği acı verici, hüzün verici olaylara ne yapmak? Sabretmek. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Ka'b radıyallahu anh anlattığımızda hadiste kendisi anlatırken ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam onu hecr etmiş. Ona tavır takılmış. Konuşmuyor. Onun selamını almıyor. Arkadaşlar onun selamını almıyor. Hemen Gassan kabilesinin meliki bir ne gönderiyor? Mesaj gönderiyor Ka'b'a. Ne diyor mesajda? Duyduk ki diyor arkadaşın seni ne yapmış? Sana sırtını çevirmiş. Sen küçük düşürüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde yaşamaya mecbur değilsin. Bize gel, sana destek olalım. Bak, sahabeye bak. Ka'b ne diyor orada hatırlıyor musunuz? Ne demişti? Bu da bir bela. Bu da bir musibet. Biliyor onun bela olduğunu ve sabrediyor. Değil mi? Üçüncü sabır da bu arkadaşlar. O zaman Allah-u Teala'ya isyan etmeye, günahlara sabredeceğiz. İtaat etme konusunda itaatlere sabredeceğiz. Ve neye sabredeceğiz? Başa gelen musibetlere sabredeceğiz. Başa gelen musibetlere sabretmek farz arkadaşlar. Rıza göstermek müstahap, sünnet olan rıza göstermek. Yani rıza göstermek ne demek? Ya sabredeceksin. Yani rıza derken böyle ondan ne yapabilirsin? Acı çekebilirsin. Razı olamayabilirsin bu manada. Ama sabır ne yapmayacaksın? Sabredeceksin. Tutacaksın kendini. Kendini hapsedeceksin. Dilini tutacaksın. Elini kolunu tutacaksın. Kalbini ne yapacaksın? Tutacaksın. Diyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu sabiru. Ey iman edenler ne yapın? Sabredin. Ve sabiru. Sabırda sebat gösterin. Alimler diyorlar ki ısbiru günahlara sabredin. Günahlara. Ve sabiru diyorlar ki itaate sabredin. Çünkü itaate sabretmek diyorlar günahlara sabretmekten daha meşakkatlidir. Daha zordur. Daha zordur. وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. Ayetin devamında ne diyor Allah Teala? وَرَابِطُوا. Bidat ehline diyor sofiler, tarikatçılar bu ayeti okuduk insanları kandırmak için rabıta yapın. Aslında rabıtanın kelime manası ne arkadaşlar? Bol hayır demek. Bol hayır. Bol hayır. Özel sevim manası da birçok manaya gelmesiyle birlikte nedir? Savaşlarda nöbet tutmak ribattır. Savaşlarda nöbet tutmak ribattır. Aleyhisselatü Vesselam mesela diyor ki hadiste İsbâgul vudu. Ne demek İsbâgul vudu? Güzel bir şekilde abdest almak. Alal mekârih. Zor gelen yerleri yıkayarak. İnsanın zor gelen yerlerini böyle suyu iyice oraya değdirerek, götürerek abdest alması. وَكَثْرَةُ الْخُطَى اِلَى الْمَسَاجِدِ. Camiye giderken bolca adım atmak. Atılan her adım. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. Her namazdan sonra diğer namazını yapmak, camide oturup beklemek. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? فَذَٰلِكُمْ الْرِبَاتِ. Bu nedir? Ribat budur diyor. Yani bu ribattır, nöbet gibidir. Yani bol hayırdır. O hani bazı tarikatçıların kitaplarında yazdığı gibi veya insanlara kandırdığı gibi ve rabitu kelimesi ne değil arkadaşlar? Şeyhinin fotoğrafını alıp hayalini getirip gözlerini yumup ondan feyizin, bereketin sana geldiğini, aklını düşünmek değil. Böyle bir manası, böyle bir tefsiri yok. Ama bidat ehli, hatırlarsanız hep bunu söylüyoruz. İbnül Kayyım el-Cevzi diyor ya, İki türlü delil kullanır her zaman için. Ya kullandığı deliller uydurmadır, zayıftır. Zayıf ve uydurma oldukları çok açıktır. İşte ne gibi? Başına sıkıştığı zaman kabir ashabından yardım istemiyor. Ya da deliller sahihtir. Yani ayet, Buhari'deki hadis, Müslim'deki hadis. Sahih ama ne değil? Sarih değil. Ne demek sarih değil? Onunla ilgili değil. Meseleyle alakalı değil. Şimdi adam ayeti getirip koyuyor önümüze. Bak, rabıtayı ısrar ediyorsun ama Allah Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي لَا مَنُ اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. Bak şu ayette rabıta yapanlarla alakalı bir şey söylüyor. Halbuki uzaktan yakından bir alakası yok. Bunu söylese Arap aleminde, üniversitede insanlara, insanlar ne yapar? Bunu böyle bir espri olarak kabul eder. Hatta Allah'ın kelamını tahrif etmekten dolayı cezalandırırlar bile. وَرَابِتُوا ayetin devamında diyor ki وَاتَّقُوا اللّٰهِ. Takva bu üç şeyin hepsini kapsıyor. Ribatı, Allah'a itaate sabretmeyi ve günahlardan günahlara sabretmeyi. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ umulur ki ne yaparsınız? Felaha erersiniz. Ne demek felaha ermek arkadaşlar? Felaha ermek ne demek? Diyorlar ki diyorlar o felaha ermek talep olunan, istenilen şeyi elde etmek, istediğin şeyi elde etmek, korktuğun şeyden de güvende olmak manasına gelir. Yani siz cenneti istiyorsunuz, Allah'ın rızasını istiyorsunuz, o zaman işte felaha erdiniz, yani bunu elde ettiniz. Cehennemden korkuyorsunuz, Rabbinizin azabından korkuyorsunuz, bundan da ne güvendesiniz. Yani felaha ermek bu demek. Tamam? Felaha ermek, istenilen şeyin hasıl olması, korkulan şeyden de emniyette güvende olunması. Devamlı Allah Teala buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sizleri sınayacağız, imtihan edeceğiz. Bir şeyin min el havf. Bir şeyin Arapça ifadesiyle yani her zaman değil, bazen diyor. Yani bir şey. Korkunun bir kısmıyla, birazcık korkuyla, tamamen değil. Sizi birazcık korkuyla vel cu'i açlıkla ve naqsin min el emval. Mallarınızı kısaltarak, mallarınızı alarak. وَالْاَنْفُسْ nefislerle, ölümlerle. وَالْثَمَرَاتْ ürünler, meyvelerle, yiyeceklerle sizleri ne yapacağız? Sınayacağız diyor. Yani insan bunlarla sınanıyor. Haline diyor ki, yani bu sınanılacak şeylerin en önemlisi diyorlar, havf. En ağır geleni, korkudur. Güvenliğin gitmesi bütün fitnelerin, bütün şerrin başıdır. Onun için yani güvenlik, emniyet, istikrar çok önemli arkadaşlar. Ve beşşir sabirin. Bakın bu imtihanlarla karşı karşıya kalınacağını söylüyor. Allah-u Teala insanları bunlarla imtihan edecek. Ve beşşir sabirin. Ne yaptı peygamberimize? Sen sabredenlere müjdele. Sabredenlere müjdele. Hadiste de diyor ya, insanların bela bakımından, musibete uğrama bakımından inne eşedden nasi belaen, kimlerdir? İnsanların en şiddetli belaya uğradıkları, insanlardan belaya, musibete uğrayan, en şiddetlisine maruz kalan kimler? El-Enbiya. Peygamberlerdir diyor. Thumme el-emthelu fel-emthel. Hadisin devamında. Ondan sonra onları en çok takip eden, onlara en çok uyanlardır. Musibet, bela konusunda. Yani gelecek. Korku, açlık, malla eksiklik, ölümler. Anlıyor musunuz? Ama ve beşşir es-sabirin. Sabredenlere müjdele. Allah Teala yine buyuruyor ki innemâ yuvaffas-sâbirûn. İnnemâ yuvaffas-sâbirûne ecrahum. Sabredenlere karşılıkları verilecektir. Nasıl verilecek? Bi-gayri hisâb. Nasıl verilecek? Hesapsızca. Ne demek hesapsızca? Yani bize bildirilmiş bir miktarı yok. Diğer hasenelerin, diğer salih amellerin 10 ila 700 katına kadar neyi var? Karşılığı var, mükafatı var. Ama sabrın ve sabredenlerin karşılığı bi-gayri hisab. Bi-gayri hisab. Hesapsız. Onun hesabını yalnızca Allah-u Teala biliyor. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ. Allah Teala diyor ki sabreden var ya, insanlardan görmüş olduğu hatalara karşı sabreden ve gafara ve kendisine yapılan yanlışlara karşı örtücü olan, ne demek gafara? Yani ayıpları, kusurları örten, sana birisi kusur mu işledi? Onu örtüyorsun. Yani insan da ne yapabilir? Gafara. Bağışlayabilir. Gafara demen örtmek demek. Miğfer. Savaştaki miğfere neden miğfer deniyor? Başı örttüğü için. Allah da diyor sabredip örten var ya işte sabredip örtmek. İnne zâleke işte böyle davranmak le min azmil umur. Zor olan işlerden yapılması gereken nefislerin teşvik edilmesi gereken işlerdendir. Yani bu o kadar kolay değil arkadaşlar. Sabrın karşılığı hesapsız ama bununla birlikte bu amel öyle dille söylenildiği kadar kolay bir husus değil. Allah Teala buyuruyor ki İstaînû bis-sabri ve's-salâh. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Allah sabredenlerle beraberdir. Buradaki maiyet, Allah-u Teala'nın beraberliği arkadaşlar. Nasıl bir beraberliktir? Hatırlayan var mı akide derslerinden? Maiyet kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Özel maiyet, özel beraberlik ve genel. Yani Allah-u Teala bütün kullarıyla beraberdir. Nasıl? İlmiyle. Onları görmesiyle beraberdir. Bir de Allah-u Teala'nın hususi beraberliği vardır. Destek manasında, onlara destek olma manasında. Diyor ki Allah-u Teala, İsta'inu bis-sabri ve's-salah. Namaz ve sabırla yardım isteyin. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. Onların yardımcısıdır. Harun da Musa'ya ne diyor aleyhissalatü vesselam? İnnenî ma'akumâ. Esma'u ve arâ. Gidin Firavun'a. Ben sizinle beraberim. Ey Musa ve Harun. Görüyor ve işitiyorum. Size destek oluyorum. Beraberim. Yoksa buradaki beraberlik bidat ehlinin, batıl ehlinin anladığı gibi Allah-u Teala kullarıyla her yerde beraberdir. Allah-u Teala her yerdedir demek manasına gelmez. Ne sözlük manası olarak, lugavi olarak gelir, ne de şer'i olarak Kur'an'daki ve hadislerdeki dillere göre gelir. Yani Arapçada ve ne Arapçada ne de Türkçede beraberlik ifadesi her zaman neyi içermez, neyi ifade etmez? İç içe olmayı, yan yana olmayı ifade etmez. Öyle değil mi? Bunu defaatle açıklamıştık zaten. Evet, Arapçada beraber olmanın bir manası da iç içe olmaktır. Değil mi? Yani Araplar derler ki şerib tu şay, ma'sukker. Mesela şekere çayı şekerle içtim. Burada içse olmak var. Değil mi? Ama mesela sirtu vel kamera, yolculuk yaptım ve ay da benimle beraberdi. Buradaki beraberlik çayla şekerin beraberliği gibi mi? He? Değil. Demek ki Arapçada beraber olmak kelimesi her zaman iç içe olmak manasını ne yapmıyor? Kim bu ayetlerden alıp da Allah-u Teala her yerdedir derse ne yapmış olur? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette buyurduğu Er-Rahman alal arş istiva. Rahman arşına ne yapmıştır? Üstüne istiva etmiştir, yükselmiştir ayetlerini. Bunun dışındaki birçok ayetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini tahrif etmiş, onları bozmuş. Peygamberin ve ashabının inandığının aksine başka bir itikada inanmış olur. Diyor ki Allah-u Teala وَنَلَبْلُوَنَّكُمْ sizleri sınayacağız. İmtihan olacaksınız. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ ta ki ne yapmamız için, ta ki ne yapana dek bizler ortaya çıkarana dek, ilmimizle zuhur ettirene dek. مُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ aranızdan mücahitleri, ilimleriyle ve bedenleriyle savaşanları, Allah'ın ilahi kelimatullah diyoruz ya, Allah'ın kelimesini yükseltmek için mücadele edenleri, tabi bu kılıçla da olur, neyle de olur? Kalemle de olur. Hatta kalemle olan ne diyor ilim ehli? Kılıçlı olanından nedir? Daha eftaldir, daha önce gelir. Hatta na'lemel mücahidine minkum ve sabirin, sabredenleri ve mücahit olanları, çaba sarf edenleri, gayret sarf edenleri ortaya çıkarana dek sizleri ne yapacağız? Sınayacağız, imtihan edeceğiz. Evet. Sonra İmam Nevevi rahimahullah bizlere Ebu Malik el-Harith ibn-i Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'ın hadisini rivayet etmiş olan hadisi zikrediyor. Diyor ki Ebu Malik el-Harith ibn-i Asım el-Eş'ari radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ستر الإيمان temizlik imanın gerisidir. والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله zikri Allah'a hamd etmek mizanı terazi ne yapar? Doldurur. Bakın fazilete bakın arkadaşlar. الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض سبحان الله والحمد لله demek ise تملأان ikisi doldurur ya yani bir yerde doldurur yeri ve göğü ve ikisi arasındaki her şeyi والصلاة نور namaz nurdur diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlar bakın لا ينطق عن الهوى o kendi kafasına göre hevasından konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Es-salatu nurun. Namaz nurdur. Gerçekten namaz bir nurdur. İnsanın kalbine, gönlüne, yüzüne yansıyan bir nurdur. Ve's-sadakatu burhan. Sadaka ise nedir arkadaşlar? Kişi için bir delil. Ahirette ona delil olacak bir ibadet. وَالصَّبْرُ ضِيَا sabır ise nedir arkadaşlar? Nedir? Ziya, ışık. Yani ziya, ışık böyle nur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de biraz sonra ayeti söyleyeceğim sizlere zaten. Kamer hakkında, ay hakkında Allah Teala ne diyor? Nur diyor. Nur. Nur. Güneş hakkında ise ne diyor? Ziya. Yani ışık, yani ziya diye ifade edilen, ziya diye ifade edilen kelime ateşli olan, hararetli olan şeyler için kullanılıyor. Nur ise parıltı, aydınlık ama ne yok onda bir? Hararet, sıcaklık yok. Allah Teala diyor, هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً O Allah ki, o ki, جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً Güneşi ne yapmıştır? Işık verici. Ziya. وَالْقَمَرَ نُورًا Ve kameri de ne yapmıştır? Ayıda bir nur. Yani Allah'a dikkat edin, ikisini birisine ikisi de ışık veriyor değil mi? Ay da gecenin, gidin çölde karanlıkta bakın. Değil mi? Yolu ne yapar? Aydınlatır. Ama ayın ışığı nedir arkadaşlar? Nur. Ne demek nur? Yani ayda bir şey yok, yanma yok, bir hararet yok. Ama güneş ışığı nedir arkadaşlar? Sıcak, hararet. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَالصَّلَاتُ نُورٌ Namaz nurdur. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَنْ وَالصَّبْرُ ضِيَا Sabır da ışıktır ama sabır daha ne arkadaşlar? Zor. Yani namaza da sabrediyorsun, itaate, günaha da sabrediyorsun, başına gelen musibetlere de sabrediyorsun. Yani sabır daha çok ne istiyor? Meşakkat istiyor. Daha çok çaba istiyor. Daha çok gayret istiyor. وَالْقُرَآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dikkat edin. Kur'an ya senin lehine ya da senin aleyhine nedir? Hüccettir. Delildir. Allah katında. Ya senin aleyhine olacak o kıyamette. Yani Kur'an'ı terk ettiysen, bıraktıysan, okumuyorsan, ezberlemiyorsan, anlamını öğrenmeye çalışmıyorsan, onu terk ettiysen, hecrettiysen, onun içinde yazanlarla amel etmiyorsan, Kur'an senin aleyhine ne olacak? Delil olacak. Ama ona önem veriyorsan, senin lehine, seni savunacak. Kullun nasi yagdu. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Her insan sabahleyin çıkar. Yani insanlar Aleyhisselatü Vesselam sabah çıkan kişilere benziyor. Evinden çıkan kimselere benziyor. Febâi'un nefsehu femu'tikuha. Kim insanlar var ki nefsini satar? Ama ne için satar? Neye karşılık satar? Azat etmeye karşılık. Azat olmasına karşılık satar. Yani namaz kılarak, sabrederek, sadaka vererek, Kur'an okuyarak. Kim insanlar böyledir. Sabah çıktığında bunu böyle Aleyhisselatü Vesselam benziyor. Onun günü nefsini satmakla başlar. Nefsini ne için satar? Azat etme adına satar. Tamam mı? Böyle bir ticarete girmiştir. Bazılarına var ki diyor اَوْ مُوْبِقُهَا Bazıları vardır ki kendini helak eder. Daha günü helak etmekle başlar kendini. Evet, diğer hadise geçiyoruz. اَنْ اَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Said, Sa'd ibn-i Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem فَاَعْتَاهُ Ensardan bir grup, Medineli sahabelerden bir grup, aleyhissalatü vesselam'dan ne istiyorlar? Mal istiyorlar, meta istiyorlar. Talepte bulunuyorlar. Aleyhissalatü vesselam da cömert. Aleyhissalatü vesselam insanların en cömerti arkadaşlar. Vadi doğusu develer vermiş insanlara. Aleyhisselatü Vesselam tabi veriyor. فَاَعْتَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَاَعْتَاهُمْ Yine istiyorlar, yine veriyor. حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ Ta ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki her şey, sahip olduğu her şey tükenip bitiyor. فَقَالَ لَهُمْ حِينَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ Aleyhisselatü Vesselam elindeki her şey bitince onlara şöyle diyor. مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ Ben de sizin adınıza hayır olabilecek ne varsa ne yapmam? Onları sizden saklamam, sizden gizlemem. Bunu bilin. Yani bitmiştir ki artık size ne yapmıyorum bunu? Vermiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın cimrilik yok. Sonra nasihat ediyor Aleyhisselatü Vesselam onlara. Diyor ki وَمَنْ يَسْتَعْفِرْ Ama diyor size bir şey nasihat ediyorum. Kim diyor iffetli olursa İffetli olmaya çalışırsa her konuda ne yapar Allah Teala onu? Yu'iffehullah. Allah onu iffetli kılar. Yani eğer kul iffetli olma konusunda gayret sarf ediyorsa Allah Teala onu ne yapar arkadaşlar? O konuda muvaffak kılar. Yani kalbinden biliyor ki bir kadınla aynı yerde bulunmaktan sakınıyor bu adam. Biliyorsa ki fahişeden, fuhşiyattan, zinadan sakınıyor, korkuyor. Ve bunun için Allah'tan sürekli yardım istiyor. Allah onu ne yapar arkadaşlar? Allah onu korur. Ama kişinin bunu ne yapması lazım? İstemesi lazım. Aleyhisselatü Vesselam da bunu diyor. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهِ Kim bunu talep ederse Allah onu ne yapar? Buna muvaffak var. وَمَنْ يَسْتَغْنِ Kim müstağni olursa, yani siz benden istediniz ama, yani isteğiniz Allah'a olursa, ihtiyaç, muhtaçlığınızı Allah'a yönlendirirseniz, insanlardan müstağni, onun mallarına göz dikmeyip, Allah'ın verdiği bana yeter deyip, bununla yetinirseniz, kendinizi insanların malından kendinizi zengin ederseniz, zengin eylerseniz, yani onlara böyle göz dikmezseniz, Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, yughnihillah. Allah o kimseyi ne yapar? Gani kılar, zengin kılar. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ Kim sabrederse, kim sabretme konusunda gayret sarf ederse, يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ Allah Teala onu ne yapar? Sabredenlerden kılar. وَمَا اُعْتِيَ اَحَدٌ Aleyhisselatü Vesselam burada sabırın mükafatıyla ilgili çok önemli bir şey söylüyor. وَمَا اُعْتِيَ اَحَدٌ خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ Hiç kimse sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey, değerli bir nimet verilmemiştir. Arkadaşlar sabır çok önemli. Ama sabır da arkadaşlar belanın, musibetin geldiği ilk anda. Hadislerde de geliyor ya. İlk geldiği anda sabır. Yani adamın çocuğu ölmüş, haber geliyor. Ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam diyor, kim diyor ceplerine vurur, elbisesini göğsüne vurur, yanaklarına vurur, elbisesini yırtarsa bizden değildir diyor mesela. Nehyolunmuş biri. Görüyorsunuz haberlerde filan. Çocuk askerdeyken vurulmuş. Teröristler öldürmüş. Haber gelmiş. Kadın cayak cayak bağırıyor. Bu sabra tenakuz. Ters düşen bir fiil, eylem. İki gün sonra gidiyorlar röportaj yapmaya. Çok şükür oğlumuz şehit oldu. Biz sabırlıyız, sabrediyoruz. Bu sabır değil arkadaşlar. Sabır, belanın, musibetin ilk geldiği anda olacak. Yine diğer hadisimizde geçelim. An Ebi Yahya Suheyb İbn Sinan radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Aceben li emril mu'min müminin durumuna hayret ederim diyor. Yani müminin durumu şaşılacak bir durum. Ama hangi konuda? Hayır konusunda. Emruhu kulluhu lehu hayr. Onun diyor her işi hayırdır. Hayırdır, güzeldir. Onun lehinedir yani. Her yaptığı iş onun lehinedir. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِيَحَدٍ اِلَّا لِمُؤْمِنِ Aleyhisselatü Vesselam diyor, وَلَيْسَ ذَٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Bu sadece mümin için geçerlidir. Yani müminden başkası için bu mümkün değil. Hatta dünyada arkadaşlar diyor ki alimler, kafirlerin yediği gıda, yemekler bile ahirette onlara ne yapılacak? Bela olacak, musibet olacak, onlara sorulacak. Yani dünyada yediği normal yemek var ya, elma, armut, kayısı, muz, domates. Onlar bile ahirette kafire ne olacak? Sorulacak. Mümin, her işi hayır arkadaşlar. Yemek yiyorsun dünyada, niyetin iyi, niyetin güzel. Helal yiyorsun. Senin lehine ahirette senin için hayır olarak gelecek önüne. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا شَكَرْ Mümin, başına bir musibet geldiği zaman, başına bir mutluluk verici, güzel bir olay geldiği zaman, onu mesrur edici bir olay geldiği zaman, ne yapar mümin? Şekera. Ne yapar? Şükreder. La in şekertum ne diyor Allah Teala? La ezidennekum. Şükrederseniz size arttırırım, daha çok veririm. Tabii şükür nasıl oluyor arkadaşlar? Şükür, yani bu ifade dikkatini hep içine açıyoruz. Sabır dedik. Herkes sabrı ne biliyor? Başına gelen musibete sabır. Ama öğrendik ki sabır başka şeylere de sabır gerek. Şükür. Şükür nasıl olur? Yani çok şükür ya Rabbi demekle mi olur, yoksa başka bir şeyler de var mı? Kendine bir şey. O bilinen tarafı. Sana bir nimet geldi zaman elhamdülillah. Rabbim sana çok şükür ediyorum. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Bu şükrün bir kısmı ama şükrün tümü değil. Başka nasıl şükreder insan? Evet. Önce arkadaşlar kalbiyle o şükre ne yapacak? Razı olacak, hoşnut olacak. Kalbinde ne hissedecek onunla? Mutluluk hissedecek, biriyle değil sadece. Bire gelmeden önce kalpte bir ne olacak o? Bir huzur. Rabbim bana nimet vermişin, vermiş olmanın mutluluğunu hissedeceksin kalbinde. Kalbin coşarak. Bu ilk şey. Ondan sonra dilinle ne yapacaksın? Bunu telaffuz edeceksin, açığa vuracaksın. Ondan sonra arkadaşlar Rabbini razı eden ameller yapacaksın. Organlarınla, azalarınla, vücudunla. Yani. O zaman şükür neyle oluyor? Kalp ile şükür, dil ile şükür ve azalarla şükür. Yani şükür sadece dille çok şükür ya Rabbi demek değil. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona bir mutluluk geldiği zaman şükreder. وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّا başına bir sıkıntı geldiğinde sabara. Ne yapar? Sabreder. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ve bu ona ne olur? Hayır olur. Her ikisi de hayır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani başına musibet de gelse, başına Allah-u Teala tarafından sana bir nimet de gönderilse, sonuçta sen her ihtimalle, her halükarda kârdasın. Ama bunu bilerek, düşünerek, niyet ederek yaparsan. Evet, diğer hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ananes radıyallahu anh قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم aleyhissalatü vesselam diyor ağırlaşınca, yani hastalığı, ölüm anı, ölüm sekeratı gelip onun üstüne çökünce yetegaşşâhul kerbu, sıkıntı basıyor aleyhissalatü vesselam. Sıkıntı sarıyor. Bayılıyor, kalkıyor, uyanıyor. Fekâlet Fâtıma, kızı Fâtıma aleyhissalatü vesselamın yanında diyor ki radıyallahu anha ve kerbe ebetâh, bu Arapça bir ifadedir. Yani, vay babamın haline. Babamın başına neler geldi? Babama ne oluyor? Görüyor önünde babasını, peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Babasının acı çektiğini, sıkıntı çektiğini görüyor aleyhissalatü vesselam. Ölüm döşeğinde. Ölüm anı o kadar kolay değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam kızına diyor ki قال فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. Fatıma, bugünden sonra artık babana bir sıkıntı yok. Yani baban hakkında ne yapma? Üzülme. Sıkıntı duyma. Yani baban hadise de giriyor. Aleyhisselatü Vesselam sürekli diyor, ben Rafiq'al A'la. Ben ne istiyorum? Rafiq'al A'la'yı istiyorum. Rafiq'al A'la'yı istiyorum. Ve orası ona nasip oluyor. Biliyor Aleyhisselatü Vesselam nereye gönderileceğini, nereye gideceğini. Ama sonuçta o da bir kul. Ölüm düşeğinde, ölüm sancısı çekiyor. Kızına onu müjdeliyor. Bugünden sonra bana ne yok? Sıkıntı yok. Felemma mat, vefat edince aleyhissalatü vesselam, ruhu çıkınca bakın sahabeler nasıl ifade ediyor. Felemma mat ediyor. Peygamber ne yapınca? Ölünce. Şimdi diyorsun ki peygamber ölmüştür diyorsun adama. Kabirdeki peygamberimizin kabrine gitmiş adam. Dua ediyor, ellerini açmış. Ya Resulallah, ya Resulallah. İnanın kabre doğru böyle dönüyorlar. Uzaktan, 100 metre öteden, 50 metre öteden. Bir insan nasıl namazda durur huşu içinde? Tarikatçılar da, tasavvufçular da kabre doğru çaprazdan direkt böyle kıbleye döner müstesine durup böyle ellerini yana koyup veyahut da bağlayıp böyle bağlayana doluyor. Hüzünlü bir şekilde huşu içinde böyle peygambere nida ediyorlar, sesleniyorlar. Zannediyorlar ki peygamber onları duyuyor. Diyorsun ki peygamber öldü. Sen de ne diyorsun yani? Ölmez. Ya diyorsun, Allah Teala peygambere demiş. İnneke meyyitun ve innehum lemeyyitun. Sen bir ölüsün, öleceksin. Onlar da birer ölüdürler yani ölecekler. Allah Teala böyle bahsetmiş. Bak sahabe ne diyor? Peygamber ölünce demiyor peygamber. Ölmedi. Yaşıyor. Kayıt peygamber aleyhisselamın bir hadisi var. Peygamberler kabirlerinde nedir diyor? Diridir. Ama nasıl bir dirilik o arkadaşlar? Yani kabrinde diyor yani. Hadis sahih bir hadis. Onlar kabirden geçirilmezler. O berzah aleminde onlara has bir dirilik. Yoksa dünyada bizim gibi yürüyüp, gezen, yatan, uyuyan, hastalanan, evlenen, çoğalan bir hayat tarzındaki dirilik değil. Evet. Aleyhisselatü Vesselam bir kul. Bunu birçok hadislerde görüyorsunuz arkadaşlar. Ayetlerde görüyorsunuz. Ne diyor? قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ Peygamber'in ayeti قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ Arapça ayetler bakın arkadaşlar okuyunca ne kadar tesirli etkili. Peygamber onun ağzıyla bakın okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki kul de ki ey Muhammed ashabına insanlara la ekulu lekum indi hazainullah ben size Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum ha. Ve la a'lemul gayb. Gaybı da bilmem. Bunu, insanlara bunu söyle diyor. Ve la a'lemul gayb. Ne kadar açık değil mi? Ve la a'kulu lekum inni melek. Ben bir melek de değil. Ne kadar açık. Şimdi diyorsun ki peygamber gaybı bilmez. Ya sen ne diyorsun? Peygamberi hakaret mi ediyorsun? Nasıl gaybı bilmez? Ya Allah Teala diyor peygamber gaybı bilmez diye. Ancak kendisine bildirildiği müstesna. İlla men irtada min rasulim. Aleyhisselam. Allah Teala diyor Nuh suresinde. La yuzhiru ala gaybihi ahada. Kimseye gaybını gayb olan şeyleri ne yapmaz göstermez Allah Teala. İlla men irtada min rasul. Razı olduğu rasuller müstesna. Bazı hususlarda, bazı konularda peygamberler ne yapabilir? Gaybtan bazı şeyleri bilebilir Allah'ın desteğiyle. Ehl-i sünnet her zaman olsa da arkadaşlar. Hani tarikatçılar peygamberin bütün gaybı bildiğini, alimlerin, evliyaların da onların mirasçıları olduğundan dolayı onların da gaybı bildiğini söyleyerek buradan aşırı giderken bir grupta var ki diyor ki hiç kimse gaybı bilmez. Peygamberler de bilmez. Onlara bildirilemez böyle bir şey. Ama ehl-i sünnet ortadalar. Evet, peygamber aleyhisselam Bedir ashabında hangi kafirin nerede öleceğini gösteriyor insanlara tek bir. Kıyamet alametlerinden bahsediyor. Şu olacak, bu olacak. Bunların her biri birer gayb. Ama Allah'ın ona bildirmesiyle biliyor. Öbür taraftan Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hadisesi var. Yaşanmış. Ailesinin ırzıyla ilgili insanlar konuşmaya başlamış. Böyle bir şeyin önüne geçebilecek bir pozisyon var. O da ne? Devenin altında kalan gerdanlık. Aleyhisselatü Vesselam şayet gaybi bilseydi mutlak olarak genel manada devenin altında kalan gerdanlığı bırakıp uzaktaki şeyleri devenin altındakini görür bilirdi. Değil mi? Onu da aynı yapmıyor Allah Teala ona. Bildirmiyor, göstermiyor. Kalkıp yiyorlar kervan. Sonra olan oluyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam ırzını hakkında, ailesi hakkında konuşulmasını engelleyecek bir pozisyonda dahi gaybtan ne yapamıyor orada? Allah izin vermediği için veremiyor. Ama şimdi şeyh efendiler, tarikatçılar, şunlar bunlara bak. Oo, hoca nelerden haber veriyor? فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ Aleyhisselatü Vesselam ölünce kızı Fatıma diyor ki يَا أَبَتَا Ey babacığım Ecabe Rabben da'ahu. Ey Rabbinin nidasına, Rabbinin davetine icabet eden, cevap veren babacığım. Ya ebete cennetul firdevsi me'va. Ey firdevs cenneti. Cennetin en üst çatısı. Onun üzerinde ne var? Ne var cennetin en üst çatısı olan firdevsin üzerinde ne var? Arş. Arş var. Rabbimizin arşı var arkadaşlar. Ey firdevs sığınağı olmuş, varacağı yeri olmuş olan babacığım. Ya ebeda ila cibrile nan'ah. Ey ölümünü Cebrail'e haber verdiğimiz babacığım. Felemme dufile kalet Fatıma. Peygamberimiz defne olunca Fatıma diyor ki radıyallahu anh. Etabet enfusukum en tahtu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor peygamber öldükten sonra peygamber vefat ettikten sonra onun üzerine toprak atmak diyor. Hoşunuza gitti mi? Fatıma radıyallahu anha. Hemen diğer hadisimize geçiyoruz ve bu son hadis olacak. An Ebi Zeydin Usamet ibn Zeyd ibn Harife Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve hibbihi ve bin hibbihi. Zeyd ibn Harise biliyorsunuz peygamberimize Hatice radıyallahu anha tarafından hediye edilmiş bir neydi? Köleydi. Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapıyor? Azat ediyor. Hadisi rivayet eden de onun Zeyd'in oğlu Üsame bin Zeyd. İkisi de peygamber aleyhisselatü vesselamın dostu. Hibbihi ve bni hibbihi. Peygamberimizin dostu ve dostunun oğlu Üsame. Kal diyor ki Erselet bintun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem İnne ibni kad ihtudira feşhedna. Peygamberimizin kızlarından bir tanesi peygamber bize birisini gönderiyor. Diyor ki bir çocuklarından bir tanesine ölüm geldi. Ölecek. Ölüm döşeğinde. Yanımıza geldi. Peygamberimizi çağırması için, bunu ulaştırması için Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından bir tanesi ne yapıyor? Bir haberci gönderiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. يُقْرِئُ السَّلَامُ وَيَقُولُ Yani haberci Peygamberimize gelerek selam getiriyor kızından. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kızına bir elçiyi geri gönderiyor. Önce selam gönderiyor elçiyle. Sonra diyor ki اِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَ وَلَهُ مَا أَعْطَ Arkadaşlar taziye de yapılacak dua budur. Bunu ezberleyin. Bir taziyeye gittiğiniz zaman hani geçmiş olsun diyoruz ya, geçmiş olsun. Buna gerek yok. Aleyhisselatü Vesselam bunun en güzelini söylüyor. Kızına taziye gönderiyor. اِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ Aldığı da Allah'ındır. Aldığı da Allah'ındır. وَلَهُ مَا أَعْطَى Verdiği de O'nundur. Yani aldığı da verdiği de Allah'ındır. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى Ve her şey O'nun katında belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakte kadardır. Değil mi? Ayette ne diyor? Biz her şeyi bir neyle yarattık? Kaderle, miktarla yarattık. فَلْتَصْبِرْ Kızına diyor ki sabret, sabretsin. Sabretsin. وَلْتَحْتَسِرْ Ve bu sabrının karşılığını Allah'tan sevap olarak beklesin. Ecrini beklesin. فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا Kızı yeniden gönderiyor gelen adama. Git diyor peygambere. Yemin ediyor. Peygambere gelmesi için. Yemin ederim ki diyor geleceksin. Hala vardır bu Arap'tan. Giderseniz bir lokantaya, tam yemeği yersiniz, sen kalkacaksın, ödeyeceksindir, yemin eder. O diyor ki, vallahi la tedfa. Diyor ki, sen ödemeyeceksin. Allah'a emin olsun, sen ödemeyeceksin. Böyle bir yani şey var. Şimdi kızı da Aleyhisselatü Vesselam'ın yemin ediyor ki geleceksin diyor. Yemin ediyor, geleceksin. Tabi Aleyhisselatü Vesselam hadislerde var. Kim diyor, yemin ettiyse, sizin kardeşinizin yeminini ne yapın diyor. Yani yerine getirmesine yardımcı ol. Abi sen ısrar etme. Adam sana şimdi demiş yani yemin etmiş. Daha artık oh, oh, oh, ben ödeyeceğim falan deme yani. Tamam artık olay bitmiş orada yani. O yeminini bozma. Fekâme aleyhissalatü vesselam kalkıyor. Ve ma'ahu Sa'd ibn-i Ubade ve Mu'ad ibn-i Cebel ve Ubey ibn-i Ka'b. Bu sahabeler var. Gidiyorlar. Ve Zeyd ibn-i Sabit var. Ve ricarun radıyallahu anh ve sahabeden başkaları. Ferufiya ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem es-sabi. Çocuk, o ölüm anındaki çocuk göğsünün böyle derinde nefes aldığı böyle içine çıktı böyle ölüm nefeslerini almış olduğu o haldeki çocuk Peygamberimizin kucağına veriliyor aleyhissalatü vesselama. Aleyhissalatü vesselam feak'adahu fi hicrihi. Aleyhissalatü vesselam alıyor çocuğu kucağına oturtuyor, koyuyor. وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ Çocuğun diyor nefsi تَقَعْقَعُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ Gidip geliyor nefsi. Derin derin nefes alıyor yani. Ölüm nefesleri. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor, doluyor. Başlıyor ağlamaya Aleyhisselatü Vesselam. Tabi buradaki ağlaması kadere olan, musibete olan bir ne değil? İsyan değil. Bu ağlama ne? Merhamet ağlaması. Acımanın ağlaması. Rahmet etmenin ağlaması. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعَدْ Hemen Sa'd diyor ki, ya Resulallah, مَا هَذَا مَا هَذَا Bu ne yani? Niye ağlıyorsun? مَا هَذَا Niye ağlıyorsun? Yani kadere bir şey mi var? Kabulsüzlük mü var? Fekal diyor ki aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. Hâzihi rahme. Bu bir nedir? Rahmettir. Ce'alehâ Allahu Teâlâ fî kulûbi ibâdihî. Kullarının kalplerine koyduğu, Allah'ın kullarının kalbine koyduğu nedir bir? Rahmettir. Yani rahmet. Yani bazıları diyor ben ağlayamıyorum hiç. Bu rahmetle alakalı bir şey. Kimlerden var ki? Tabii psikolojik vakalar hariç yani. Normal düzgün olan sanadan bahsediyoruz yani. Diyor ki rahmettir. Ben bundan dolayı ağlıyorum. Yani rahmet. Oğlu İbrahim ölünce ne diyor? İnnel kalbe le yahzen. Kalp ne yapar? Hüzünlenir. وَاِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعْ Göz ağlar, yaş döker. وَاِنَّ بِمُفَارِقَتِكَ لَمَحْزُونُونَ Ve bizler, ey İbrahim, senden ayrıldığımız için neyiz? Mahzunuz. Üzünlüyüz. Üzülüyoruz. Üzülür. Yani cenazede bir insan ağlıyorsa, ağlaması da böyle bağıra bağıra değilse, gözyaşları döküyorsa, burada bir kadere isyan yoksa, rahmet varsa, bu nedir arkadaşlar? Caizdir. Ve fi rivaye, başka bir rivayette ise diyor ki, fi kulubi men şa'a min ibadihi. Allah Teala dilediği kullarının kalbine koymuştur bu rahmeti. İnnemâ yerhamullah min ibadihi. Allah Teala kulları arasından kimlere rahmet eder diyor peygamberimiz? Er-ruhama. Allah kimlere merhamet eder? Rahmet edenlere. Yani rahmet etmek çok önemli arkadaşlar. Merhametli olmak, hoşgörülü olmak. Yani herkes intikam alabilir. Herkes hemen anında cezalandırabilir. Ama önemli olan, önemli olan ve efdal olan hangisi arkadaşlar? Rahmet etmek, merhamet etmek, hoşgörülmek. Tabi bu kim için geçerli? Cezalandırmaya gücü yetip de cezalandırmayan için geçerli. Yani şimdi sokaktaki çocuğa vuruyorsun bir tane, ensesine alıyorsun elindeki ekmeği. O da diyor ki hadi affettim, tamam seni. Buna merhamet denmez. Yani sen cezalandırabilecek bir statüye, konuma sahipken diyorsan ki ya Allah'ından bul da deme. Sen Allah'ın sana merhamet etsin. Allah sana hidayet etsin. Diyerek onun yolunu salıyorsan, onun yolunu gönderiyorsan bu çok büyük ve faziletli bir ameldir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah kulları arasından kimlere merhamet eder diyor? Rahmet edenlere, ruhamaya merhamet eden buyruğuna hadisine nail olmanın bir vesilesidir. O yüzden arkadaşlar sabırlı olmak lazım. Yani sabır Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet ne yapılmamıştır diyor. Verilmemiştir diyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam yani hayatı boyunca ezalara, acılara sabretmiş. Ashabı da bu şekilde sabretmiş. Yani bizler de sabır deyince artık o aklımıza ilk gelen musibete sabır değil. Onunla birlikte ne gelmesi lazım? Allah-u Teala itaate sabretmek. Helalleri işlemeye sabretmek. Emirleri yerine getirmeye sabretmemiz. Herkesin sıkıntısı olabilir. Sıkıntılıdır. Nefse ağır gelir. Bedene ağır gelir. İtaat etmek. Sabır gereken şeyler. Bunlara sabredelim. Günahları işlememeye sabredelim. Ve başımıza gelmiş, bize mukadder olmuş, takdir olunmuş belalara, musibetlere sabredelim. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.